temu wciąż jest czwartek. Tak, to teraz. Teraz jest czwartek. Dwie kompozycje nasycone słowami i głosem Budynia Jacka Szymkiewicza. Zespół Pogodno w audycji Od Panka do Franka w Trójce, a my wracamy do albumu Wieczoru, a nawet Nocy. Dwizel Zappa, Via Zamata. I dwa kolejne utwory. Homin to kawałek, który zaczyna się trochę jak film grozy. Taki skradający się riff z lat 50. będzie otwierał ten utwór, a później Billionaire's Son. No i tu będzie zabawa fakturą muzyczną na całego. No może nie na całego, tak, może po prostu na Dweezilowego. To już chyba wszystko jasne. Dwie kompozycje z albumu Wieczoru, nawet Nocy, Via Zamata, płyty Dweezila Zappy. Yeah. Billionaire's Son, czyli syn bilionera. Luis Zappa z albumu Wieczoru, a nawet Nocy, Via Zamata. No to jeszcze jeden, ostatni kawałek, który wybrałem dla Państwa z tego krążka w audycji od Panka do Franka w Trójce. What If... Jakby mało było skojarzeń dotyczących materiału z albumu Via Zamata, w utworze What If te wszystkie ciekawe zagrywki przypomniały mi zespół XTC. Tak to dokładnie brzmiało. The Weasel Zappa, album Wieczory Nawet Nocy, Via Zamata za nami, a w audycji Od Panka do Franka chwila dla winyla, bo winyl musi zabrzmieć w trójce między drugą a czwartą ze środy na czwartek. I tym razem będzie to koncertowa kompilacja Ultra House Picnic Live 2018. Wybieramy utwór ostatni ze strony A, Procesor Plus i kompozycja Inkubator w trójce. We'll be right back. Procesor Plus. Chętnie zagrał Inkubator w cyklu Chwila dla winyla. Po tym 80-sowym brzmieniu koncertowi Aktywiści Kwietnia zespół Niechęć. Kompozycja Echo Tony w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Echo Tony zespołu Niechęć w audycji Od Panka do Franka w Trójce, w której chwila dla winyla numer 2, ale z tej samej płyty winylowej Ultra Chaos Picnic Live 2018, tyle że zmieniliśmy w międzyczasie tak zwanym stronę i ze strony B zabrzmi zespół Hańba. To będzie Korporancik. Thank you. Wojciech i syn Bauglista posyłek, reakcjonista, rządowa posadka. Maszej szyn! Droga jest gładka, mały szyn. Korporancik hańby zabrzmiał z płyty winylowej, a w audycji od Panka do Franka w Trójce kolejna polska płyta. Zespół Krzyki, Wrocław 80. No i pierwszy dziś utwór z tego krążka, Czołgi Antoniego. Agresji, skąd tyle znasz? Atmosfera lat 80. zdominowała album zespołu Krzyki pod tytułem Nomen Omen Wrocław 80. No i zostajemy w tematyce militarnej, bo czołgach Antoniego zabrzmi pułkownik zespołu Krzyki w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Z okładki płyty Wrocław 80 czytamy, że zespół Krzyki powstał w Krakowie we wrześniu 2021 roku w składzie Paweł Ciepała, Hoffman, gitara, Kuba Rutkowski, Paprykarz, perkusja, Darek Paraszczuk, para, śpiewał i grał na basie. Płytę nagrano w listopadzie 2021 roku w Polyphon Studio. Miksem i masteringiem zajął się Krzysiek Palczewski, który także gościnnie zagrał na klawiszach, co jest bardzo wyraźne w tych utworach, szczególnie których słuchamy dziś. a album został wydany w 2022 roku przez oficynę MTJ. No to po dwóch poważnych tekstach, czyli po czołgach Antoniego i po pułkowniku, czas na słowa nieco bardziej frywolne, które będą brzmiały w utworze Paradoksy zespołu Krzyki w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Wrócimy teraz do wczorajszego jubilata Tony'ego Jamesa, który pojawił się na jednym albumie The Sisters of Mercy, Vision Thing. No i z tego krążka utwór tytułowy w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Looking for a can in the candy store. 2,000 pan Robert napisał. No i taką audycję to ja rozumiem. Co jeden numer to lepszy. Taką recenzję miło czytać. Pan Witek natomiast napisał, że czysta niechęć dziś w programie. Oczywiście żartobliwie pisząc, a pan Jacek pochwalił się winylami, które niedawno zakupił. Także cieszę się, że trochę tak państwo inspiruje do nowych winylowych zakupów. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina Rozkopanej napisał, że cóż, no Dwizzle goni ojca. Czyli jest całkiem nieźle. I pani Alina, niech będzie pozdrowiona, która od początku do końca jest z nami i aktywnie pisze, komentuje. Pozdrawiam również panią Izę, panią Altę, panią Ankę, pana Krzysztofa, pana drugiego Krzysztofa, pana Rafała z Łodzi, pana Witka. Serdecznie także pozdrawiam wszystkich państwa. Zaczęliśmy dziś audycję od panka do Franka utworem Generation X, zbliżając się do końca inny utwór tej grupy Your Generation i znów na basie Tony James, który wczoraj skończył 70 lat. Pan Krzysztof zameldował się z Lublina, a pan Wojtek z Piaseczna. Bardzo dziękuję za pisanie i słuchanie przez ostatnie 2 godziny. Ten program realizowała Halina Leszczyńska. Na koniec jeszcze trochę niechęci. Ja chętnie mówię do usłyszenia. Nazywam się Radosław Okrasko. Potem jeszcze tylko tyłówka od Wespy. I mówię ponownie do usłyszenia.